แนะนำบทอัตตะกอบุญบทอัตตะกอบุญเป็นบทมาดานียะมี18องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของพระองค์และร่องรอยแห่งเดชานุภาพของพระองค์และได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลลอฮ์บทนี้ได้ยกอุทาหรณ์ถึงเหตุการณ์ในศตวรรษก่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเสธบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์และได้รับจากการลงโทษและความหายนะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาก็ตามและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคนและลูกๆบางคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอัลลอฮ์บทนี้ได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในทางของอัลลอฮ์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์ให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการตระหนี่และการหวงแหนเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคในทางของอัลลอฮ์โดยมุ่งหวังความโปรดปรานของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยุซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์นกอดีร สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลลอฮ์อำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์การสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ฮุวัลลซีคอละกะกุมฟะมินกุมกาฟิรุวะมินกุมมุอ์มินวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนบะซีร พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้าจึงมีผู้ปฏิเสธศรัทธาและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลเลาะห์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ คอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักกวะศอวะรกุมฟะอะห์ซะนะศอวะรกุมวะอิลัยฮิลมะศีร ความจริงพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้มีรูปร่างสวยงามยิ่งและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยแล้วล้อทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ข่าวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือพวกเจ้าได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกนี้และการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในวันปรโลก ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد นั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่าสามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่จะชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่อัลเลาะห์ทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงมั่งมีทรงได้รับการสรรเสริญ ซะอะมัลลาดีนะกะฟะรูอัลลันยุบอะซูกุลบะลาวะร็อบบีละตุบอะซุนนะซุมมะละตุนับบะอุนนะบิมาอะมิลตุมวะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีร บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนแล้วพวกเจ้าจ จะได้รับแจ้งตามที่พวกเจ้าได้ประกอบกรรมเอาไว้นั่นแหละเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ ์ฟะอามินูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิวันนูริลลซีอันซัลนาวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนคอบีร ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ยะมะยัจมะอุกุมลิยะมิลจัมอะซาลิกะยะมุตตะกอบุนวะมันยุมินบิลลาฮิวะยะอ์มัลศอลิฮันยุกัฟฟิรอันฮุซัยยิอาติฮิวะยุดคิลฮุญันนาตويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ในวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าเพื่อวันแห่งการชุมนุมนั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับผู้ศรัทธาและวันขาดทุนสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนผู้ที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ ่วัลลซีนกะฟะรูวะกัซซะบูบิอายาตินาอูลาอิกะอศฮาบุนนารคอลิดีนฟีฮาوبئس المصير ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง มาอศอบมินมุศีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์วะมันยุมินบิลลาฮิยะฮดิกัลบะฮ์والله بكل شيء عليم ไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลเลาะห์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้องและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง วะอติอุลลอฮะวะอติอุรเราะซูละฟะอินตะวัลลัยตุมฟะอินนะมาอะลาเราะซูลินัลบะลากุลมุบีน และจงภักดีต่ออัลลอฮ์และภักดีต่อรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของรอซูลของเราคือการเผยแผ่อันชัดแจ้งเท่านั้น อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูน อัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถิด يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนามะอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะห์วัลลอฮุอินดะฮูอัจรุนอะซีม แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอัลลอฮ์นั้นนะที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ดังนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามและบริจาคเถิดเพราะเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าและผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตระหนี่แห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสำเร็จ อินตุกริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนันยุฎาอิฟฮุละกุมวะยัฆฟิรละกุมวัลลอฮุชะกูรุนฮะลีม หากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มมันให้แก่พวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้า และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทําความดีทรงผ่อนผันการลงโทษ อาลิมุลกอยบวัชชะฮาดะติลอะซีซุลฮะกีม ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ